stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu, 15 maanden gratis. Hey, nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. NPO Radio 1. Human. Melchior, dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat de wet passend onderwijs werd ingevoerd. Hoe passend was dat onderwijs voor jou in de praktijk? Voor mij eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet? Helemaal niet? Helemaal niet. We gaan het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Onder dit motto werd op 1 augustus 2014 de wet op passend onderwijs van kracht. Scholen kregen hiermee de taak om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek binnen het regulier onderwijs in de buurt te bieden. Hoe zit het 10 jaar later met die zogeheten Chinese muur tussen het speciaal en het regulier onderwijs? Hoe voelt het als je niet binnen het reguliere onderwijs past? En hoe inclusief is ons onderwijs eigenlijk? Daar praat ik vanmiddag over in de publieke tribune met 4 mensen hier aan tafel. Bart Heling. Hij maakte 20 jaar geleden de switch van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Hij is werkzaam als leerkracht en gedragsspecialist in het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek. Ook aan tafel Karin Koreman. Zij is moeder van Tobias en Olivier. 2 jongens die alle 2 maar moeilijk hun weg konden vinden in het regulier onderwijs. Ze werkt bij een vereniging die ouders van kinderen die vastlopen in het onderwijssysteem probeert te helpen. Niels Aukema, hij is 22. Hij liep vast in het onderwijs tot hij op een plek kwam waar hij gezien werd en weer tot leren kwam. De Einstein-klas. En momenteel loopt hij ook stage op deze school. En Melchior Wammers, u hoorde hem net zijn stem al even. Hij is ook 22, maar heeft in zijn jonge leven maar liefst op 13 verschillende scholen gezeten. En nergens voelde hij zich thuis. En momenteel zet hij zich in om onderwijs te verbeteren. Onder andere via de adviesraad Eigen Wijsheid. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Bart, wilde jij vroeger altijd al docent worden in het speciaal onderwijs? Ik denk diep van binnen wel, maar dat was dan onbewust. Onbewust? Ja. Want je ging iets heel anders doen. Ik ging eerst wat anders doen. Ik ging het bedrijfsleven in. Financieel adviseur. Maar mijn moeder was kleuterjuf. En tijdens de gesprekken die ik met klanten had als financieel adviseur ging het voornamelijk over de kinderen en over de opvoeding en over het onderwijs. En toen bedacht je, ik zit hier helemaal niet op de goede plek. Exact. Ik moet naar het onderwijs toe. Ja. En toen stapte je... Hoe oud was je toen je overstapte eigenlijk? Was net na mijn 30ste. Dus een jaar of 20 geleden. Best een grote stap. Ja. Ook qua geld? Ook qua geld. En ik bedoel, je ging naar beneden? Ja, zeker. Maar dat had je ervoor over? Ja. En dat bood ook meer zekerheid. Ja? En zielsmissie, hè? Ja, zielsmissie. Ja. Dat zijn grote woorden ook meteen, hè? Ja. Want je bent eerst begonnen in het regulier onderwijs. Ging dat naar je zin? Ja, dat ging naar mijn zin. Ik vond het heel fijn om dat werk te gaan doen. En ik liep wel tegen bepaalde knelpunten aan in het onderwijs. Maar ik was ook lerende en ontwikkelende. Dus daar lag het wat mij betreft in eerste instantie aan. Ja. En hoe lang heb je dat gedaan? Jaar of 15. 15? Ja. Totdat je de overstap maakte naar het speciaal onderwijs? Klopt. Was daar een concrete aanleiding voor? Jazeker. Ik was voornamelijk druk met leerlingen die buiten de boot dreigden te vallen. En dat deed ik al tijdens het werk in het regulier onderwijs. Ik heb de opleiding tot gedragsspecialist gedaan. En toen de kans daar was, heb ik de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Melchior, ik zei in het begin al even, je hebt op 13 verschillende scholen gezeten. Mm-hmm. Heb je ze allemaal nog een beetje in je hoofd zitten? Ja, ik zou bijna zeggen helaas wel. Want niet elke plek was even fijn. Vaak begon het heel goed, met hele goede intenties. Maar na een tijdje ging het niet meer zo goed en werd ik vaak weggestuurd. Dat doet iets met je als dat steeds opnieuw gebeurt. Hoe kwam dat, denk je? Op den duur had ik ook echt wel schooltrauma's opgelopen. En was mijn gedrag ook niet zo fijn. Wat deed je dan? Ik was vaak wel agressief. Maakte veel lawaai. vroeg dus zeker ook veel aandacht van de leerkracht en dus ook van de klas. Maar dat had ook een reden, dat durf ik ook wel te zeggen. En die reden was? Dat ik het gewoon dood en doodeng vond om in de klas te zitten. Omdat ik heel vaak, bijvoorbeeld tijdens het rekenen, dacht... ik kan dit niet. Ik voelde me echt enorm bedreigd. Maar je moet dan toch, nou ja, met je rekenboek voor je neus aan de slag. Dat ging niet. Maar je volgt natuurlijk onderwijs omdat je het niet kan en het wil leren. Dat weet ik nu. Ja. En ik had gehoopt dat iemand dat toen tegen me had verteld. Daar was ik me dus oprecht niet van bewust. En je was je ook niet bewust dat die kinderen dat ook allemaal moesten leren? Nee, ik dacht, die anderen die kunnen dat allemaal. Ik wist dat echt niet. Ik wist niet dat ik in de klas zat om het te leren. Ik denk, als iemand mij dat stukje context had gegeven... Melchior, het is oké dat je het nog niet kan. We verwachten ook helemaal nog niet dat je het kan. Je bent hier om het te leren. Ja, dan had ik het misschien wel geleerd. Niels, jij liep ook vast in het onderwijs, hè? Klopt, ja. Waar lag dat dan? Vooral mensen die eigenlijk niet naar mij wilden luisteren wat ik nodig had. En eigenlijk zelf maar bedachten wat er nodig was. Mensen die niet naar jou wilden luisteren? Ja. Maar als kind is het ook nog niet zo raar dat je in eerste instantie luistert naar andere mensen, toch? Dat ze niet meteen naar jou luisteren. Klopt, ja. Toch? In of is dat heel ouderwets? Dat is op zich wel een ouderwetse gedachte. Ja. Zeker omdat kinderen en jongeren zelf al hele goede ideeën hebben over wat ze eigenlijk nodig hebben. Ja. En waarom werkt het dan niet op zoveel scholen voor jou? Ik weet niet of het niet voor mij werkt of voor de school niet. Want in principe had ik niet heel veel extra nodig. Ik had eigenlijk gewoon wat meer tijd nodig, wat meer opbouw. En dat konden de scholen eigenlijk niet bieden. Nee. Terwijl je nu zelf in het onderwijs zit, hè? Zeker, ja. Althans, je bent bezig om docent te worden. Zeker, ja. Ik mag nu stage lopen op de school die mij zo goed heeft geholpen. Dat is wel interessant. Zeker, ja. We gaan het er zo meteen absoluut nog over hebben. Karin, zijn dit voor jou herkenbare verhalen die je hoort? Ja, van Niels allemaal. En van Melchior? Zeker, ja. Ja. En welke elementen dan? Het schooltrauma, wat Melchior vertelt. Sorry. Wat Niels vertelt over dat de school het eigenlijk niet kan, zeg maar. Ja, ik loop ondertussen ook al 10 jaar mee, zeg maar. Ongeveer net zo lang als de wet passend onderwijs. Qua onderwijs dan. Dus ja, ik heb wel het een en ander gezien en ook geleerd. Jij hebt zelf 2 zoons. Ja. Tobias en Olivier. Hoe oud zijn ze? 15 en 12. Ja. Zij hebben ook allebei een wat moeizame schoolcarrière gehad, hè? Zeker, ja. Waar kwam dat door? Je zei in de inleiding van moeizaam door het regulier onderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. Er was geen antwoord op hun onderwijsvragen, om het maar zo te zeggen. Want wat waren hun onderwijsvragen dan? Dat heeft voor mij ook wel een tijd geduurd om daarachter te komen wat dat precies was. Achteraf gezien hebben zij veel behoefte aan autonomie. Leren zij meer uit het geheel naar delen in plaats van andersom, zoals het vaak is ingericht. En leren zij eigenlijk op een heel andere manier dan de manier waarop het onderwijs is ingericht. En dat lukte gewoon niet? Nee, dat lukte niet. Want ja, jij zei net al... De kinderen moeten toch luisteren naar wat volwassenen zeggen. Maar wat jij, Niels, terecht zegt. Ze weten zelf heel vaak al wat er voor hen nodig is. Maar dat is nog best wel ouderwets. Dus inderdaad, wat je zei. Jij bent vroeger in het gezin waar je opgroeide al vertrouwd geraakt met het speciaal onderwijs, toch? Mijn jongere broer en mijn zusje die hebben op het speciaal onderwijs gezeten. Hoe zag dat er toen uit? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is best wel een groot leeftijdsverschil tussen mij en mijn broer. De Lomschool, hè? Heette ja, dat toch? Lomschool. Ja, de Lomschool. Daar is mijn zusje naartoe geweest. En die had het daar heel erg naar haar zin, hoor. Dus dat, ik denk alleen achteraf gezien... dat zij ook wel iets anders nodig hadden... dan ook het speciaal onderwijs heeft geboden toenertijd. Ja. Ja. Maar het was toen wel heel kleinschalig. Dat zie je nu alweer minder, hoor. Ik weet niet wat... daar kan Bart misschien beter wat over vertellen, maar... Wat je nu vaak ziet is bij het speciaal onderwijs... is dat er ook maar 1 leerkracht is met 14 kinderen... met vaak externaliserend gedrag. En dan... Externaliserend gedrag? Ja. Wat dat betekent? Dat zij het ongenoegen wat zij ervaren... om wat voor reden dan ook op een manier laten zien die naar buiten straalt. Dus met agressie bijvoorbeeld, weglopen, veel herrie maken, wat jij zegt. Dat soort dingen. En dat is dat maakt het in een klas vaak heel onrustig en ook onveilig. Want er kan maar steeds iets gebeuren. Dus je raakt gestrest als kind. En je hoopt ook inderdaad dat het bij jou goed gaat. Want je wil niet geen straf. Je wil niet Je wil gewoon ook erbij horen, gezien worden en het leuk hebben vooral. Bart, wat moeten we anno 2024 precies verstaan onder speciaal onderwijs? Ja, onder speciaal onderwijs moeten we verstaan dat het onderwijs is waar leerlingen naartoe gaan die wat extra's nodig hebben, extra ondersteuning. Wat in het regulier onderwijs niet geboden kan worden. Wat je in het begin al zei, regulier waar het kan en speciaal waar het moet. En de bedoeling was ook dat er minder kinderen doorverwezen zouden worden naar het speciaal onderwijs. Maar dat er meer kinderen op de gewone school bleven. Ja, ja, dat was ook de bedoeling. En daar was ook geld voor vrijgemaakt. Mm-hmm. En wellicht nog steeds. En is dat zo uitgepakt? Nee, in de praktijk niet. In de praktijk blijkt zelfs, als je de cijfers leest, dat het aantal kinderen in het speciaal onderwijs aan het toenemen is. En we merken dat zelf op school ook. Ja, wat merk je dan? Wij zijn in een aantal jaren tijd gegroeid van ruim 30 kinderen naar een stuk of 70. Dus echt ruim verdubbeld. Ja. Ja. Ja. En kun je eens omschrijven wat voor leerlingen er bij jou op school zitten? Is daar een soort typering van te geven? Nou, wat Karin net al zegt, hè, we hebben kinderen met externaliserend gedrag. Dus gedrag dat naar buiten gericht is, waar de omgeving vooral last van heeft. Dus waar ik me kan voorstellen dat in een reguliere school dat het programma dan niet verder kan gaan. En we hebben kinderen met internaliserende gedragsproblematiek, dus die keren naar binnen toe. En dat zijn kinderen die bijvoorbeeld zich terugtrekken of vluchten. Maar dat zijn twee heel verschillende groepen, lijkt mij. Klopt. En die zitten door elkaar? Die zitten door elkaar. Ja, en jij moet met allebei die groepen omgaan als docent? Ja, ik denk dat de verhouding ongeveer 80-20 is. Dus het merendeel is externaliserend qua gedrag. En ja, het is bijna logisch om te zeggen dat daar de meeste aandacht ook naartoe gaat. Ja. En wat kun jij voor die leerlingen betekenen? Wat doe jij anders dan op een reguliere school? Nou, het voordeel van speciaal onderwijs is wel dat je het valt onder een andere wet dan de reguliere scholen. Dus je bent ook minder gehouden aan het behalen van die resultaten. En je hebt wat meer tijd en wat meer mogelijkheden om de leerlingen apart te bedienen. We hebben meer handen voor de klas. En wat ik de leerlingen vooral bied, maar dat is vanuit mijzelf, is rust en veiligheid. Hoe doe je dat? Vanuit mezelf. Ja. Ik ben zelf altijd rustig. Mm-hmm. En ik wil altijd eerst dat ze zich veilig voelen voordat we überhaupt aan het werk kunnen gaan. Ja. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Ik ben heel erg aanwezig in de klas. Ik loop rond. Ik ben bij de leerlingen. Ik zorg dat ze op een plekje zitten in de klas waar ze zich lekker voelen. Ik ben er altijd bij als ze naar buiten gaan. Dus echt fysiek nabij. En dat is belangrijker dan hun leerprestaties? Dat vind ik wel. Ja? Ja. Ik denk dat een kind zich eerst veilig moet voelen en ontspannen moet zijn voordat het überhaupt tot ontwikkeling kan komen. En dan zie je ook dat tot ontwikkeling komt? Absoluut. Ja? Ja, dus het heeft effect, ook op de cognitieve vaardigheden? Ja, zo deed ik het ook op het regulier onderwijs. Ja? Ja. Dat werkt? Ja, want ik spreek leerlingen die inmiddels volwassen zijn, die bij mij in de klas hebben gezeten, die dat ook kunnen bevestigen. Niels, had jij vroeger dit soort docenten als Bart op school? In het begin heel weinig. Ja. Eigenlijk docenten die alleen maar bezig waren met hun kennis overdragen. En heel weinig met mij, wat met mij omging, zeg maar. En pas later is dat gekomen, ook richting die Einsteinklas, dat ik daar wel mensen vond die dat dus wel hadden. Want kon jij goed meekomen op school? Was jij een goede leerling? Ja, ik denk het op zich wel. Ik had altijd wel goede cijfers en ik gedroeg me denk ik best netjes in de klas altijd. Ik deed in ieder geval altijd heel erg mijn best. Dus daar lag het hem niet aan. Nee. En welk vak was je heel goed? Ik denk dat ik het meeste eigenlijk allemaal wel heel leuk vond, behalve de talen. Maar ik denk economie. Dat was ook mijn favoriet. Dat kwam wel vooral ook door de docent die ik daar had. Want ik had daarvoor nooit iets met economie of zo gedaan. En toen ik in het Vierhaven daar in één keer instroomde, was een docent die echt een praatje met mij ging maken. En waar ik ook over onderwerpen kon discussiëren. En ook als ik een toets had gemaakt, ook al had ik een 9,5... nog steeds met mij wilde zitten over de fouten die ik dan wel had gemaakt. Dus dat contact was ook heel belangrijk voor jou? Zeker, ja. Ja? Want niet alle docenten hadden die aandacht voor jou, toch? En die klik. Klopt, ja, de meeste niet. Nee. En je vertelde ook aan onze redacteur Lieke dat je ook weinig vrienden had, bijvoorbeeld, op school. Klopt, ja. Hoe kwam dat? Ja, dat heb ik heel lang over nagedacht. Maar ik denk dat het vaak kwam omdat ik te veel mijn best deed om vrienden te maken. Om leuk gevonden te willen worden. En eigenlijk daardoor niet echt mezelf was. En ik denk dat zeker kinderen ook wel doorhebben. Wat hen dan, waardoor ze dan minder snel vrienden willen maken. Want wat gebeurde er? Werd je ook gepest? Ja, best wel veel. Ja. Dat begon al op de basisschool, van groep 4-5. Ja, en eigenlijk is dat heel lang doorgegaan, tot wel in de middelbare, tot de tweede klas ook wel. Ja. Hoe kijk je nu terug op die tijd? Achteraf vond ik het best wel lastig. Ik heb het nooit zelf zo beseft, omdat ik het idee had van, ja, dit is gewoon normaal, zo hoort het. Maar nu ik het hoort dat je gepest wordt, bedoel je? Ja, ja, ik dacht altijd van, ja, ik zal wel het probleem zijn. En het zal wel aan mij liggen. En nu achteraf denk ik van, nou, misschien lag het niet per se aan mij. Ja, maar dat is meteen een interessante vraag. Ligt dat nou aan de ander of aan jou? Ik denk dat het heel erg had geholpen dat ik ook wat vaker had gehoord dat ik oké was zoals ik was. Ja. En dat anderen misschien iets meer hadden geleerd gekregen van, ja, hoe ga je nou om met andere kinderen? En wat is nou een beetje sociaal gewenst gedrag? Dan had je een betere tijd gehad. Ja, denk het wel. Ja. Melchior, hoe ging dat bij jou op school? Je zei al, hè, in het begin van dat niet van een leien dakje ging. Nee. Nee, dus ik heb veel scholen gezien in de loop van de jaren, maar weinig lesboeken. Ja. Heel weinig, ja. Wilde je wel leren? Altijd. Heb ik altijd. Ik weet niet hoe, ik vind dat zelf af en toe ook een wonder, maar ik heb altijd dolgraag willen leren. Maar ik heb er ook altijd echt voor moeten vechten. Dat was niet vanzelfsprekend. Nee. Heel vaak mocht ik de klas niet eens in. Dus de basishouding was er dus wel. Je had niet een hekel aan school? Nee, absoluut niet. Nee. Integendeel. Waar ging het dan mis? Waar ging het mis? In het begin was het misschien inderdaad alleen maar een stukje context wat ik nodig had. Iemand die mij met de vakken die goed gingen wat meer ruimte gaf om er wat sneller doorheen te gaan. En met de vakken die wat moeilijker gingen, had ik misschien ietsje meer tijd nodig. Toen was het nog niet zo'n grote opgave. Maar uiteindelijk ontstonden er meer en meer schooltrauma's. Ja, ging dat ook veel meer op de voorgrond staan. En was überhaupt in een school aanwezig zijn, was al heel moeilijk. En noem eens zo'n schooltrauma. De fysieke begrenzing heeft mij veel gedaan. Wat ik heel vaak meemaak. Wat bedoel je daarmee? Dat je in een klas zit of zo? Nee, wat ik bedoel is dat als mijn gedrag niet helemaal wenselijk was, dat dan de leerkracht of een andere professional soms wat hardhandig probeerde om dat te corrigeren. Dus dan werd je met 2 of 3 mensen het lokaal uitgesleept. Niet vrijwillig. Dat kan 1 keer gebeuren, dat is heel heftig. Maar op den duur was dat dagelijks. Mm-hmm. Maar ik was er natuurlijk niet bij, maar ik denk dat ze je niet zomaar uit het niets begonnen mee te slepen. Het was zeker niet fijn om in de klas te zijn met mij op dat moment. Nee. Maar ik denk dat je op den duur als school moet constateren van, oh, het lukt Melchior niet. Het lukte gisteren ook niet. Misschien moeten we even iets anders proberen. Ja. In plaats van het elke dag. En wat had toen geholpen? Wat mij geholpen zou hebben is als iemand gewoon met mij in gesprek was gegaan. Ja. In plaats van dat gezegd, hey, dat wat je nu doet, dat mag niet, foei. En dat ze hadden gevraagd straf van, wat is er met je? Wat zit je dwars? Ja, of wat heb je nodig? Want vaak had ik gewoon iets meer uitleg nodig. Of wilde ik ergens over in gesprek, over wat er in het boek stond. Of wat er niet in het boek stond. Waar ik meer verdieping in zocht, ja. En kon je ook, want je bent 13 keer naar een andere school gegaan, kon je dan makkelijk weer op een andere school terecht ook? Nee, vaak niet. Ik heb heel vaak echt heel erg mijn best moeten doen om ergens toegelaten te worden. Dan schreef ik 20 scholen aan en op de meeste mocht ik niet eens op gesprek komen. Oh ja? Ja. En ondertussen zat je thuis? Ja. Hoe vonden je ouders dat? Een zorgboerderij, ja. Hoe vonden je ouders dat? Ja, ook verschrikkelijk. Ja? Ja, dat wil niemand, denk ik. Nee. Want heb je broers en zussen? Ik heb ook een broertje. Hoe ging het met hem op school? Die heeft het ook vaak moeilijk gehad. Ja, ja, ja, zeker op de middelbare school. Had dat ook nog een relatie met de gezinssituatie? Dat heeft wel vaak voor spanningen gezorgd. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik ben op den duur, toen ik uitviel op school, ben ik ook in een instelling gegaan. Hoe oud was je toen? Dat was begin groep 3. Ik weet niet precies hoe oud ik was, maar dus echt nog heel jong. Ik zou daar 3 maanden zijn, door de week, in het weekend dan thuis. Nou, dat heeft veel impact op een gezin. Dat wilden mijn ouders ook liever niet. Want je kon niet thuis blijven? Nou, het was vooral die scholen waar ik me aanmeldde, die wilden graag een diagnose zien. Mm-hmm. Nou, dit was het snelste traject om aan een diagnose te komen. Werd je echt opgenomen? Ja. Oh ja. En dat zou maximaal 3 maanden duren, maar het werden er 17. 17 maanden. En ze gingen dan onderzoeken wat er dan met jou aan de hand was? Ja. Zijn ze daarachter gekomen? Nou, er is met heel wat diagnoses gestrooid in de loop van de jaren. En was er 1 diagnose die er uitsprong? Nou, autisme is de enige die ik vast ben blijven houden. En de rest, dat laat ik een beetje liggen. Ja, en bracht je dat verder, die diagnose? Nee, mijzelf niet. Nee, of scholen, dat ze dachten, nou oké, dat is een jongen met autisme, daar kunnen we wat mee? Ik denk dat dat wel was hoe die scholen zeker bij de aanmelding dachten, ja. Ja. Ik zie jou knikken, Bart. Werkt dat zo? Ja, de diagnose die wordt gevraagd en die is ook nodig weer om het stukje... Jij knikt nee? Jij schudt nee? Nee. Ja, ik wil eerst jouw verhaal horen, dan gaan we naar elkaar. Scholen zoeken naar de diagnose om te kunnen verantwoorden van... dit is er met het kind aan de hand. We gaan die zorg inzetten en daar hebben we geld voor nodig. Maar er moet wel een diagnose voor op papier staan. En ik denk dat daarom zo hard nodig is dat scholen die diagnose willen hebben... Maar jij wilde misschien nee schudden om iets anders? Nee hoor, om exact deze reden. Ah. Ja. Ja, maar want Karin, hoe zie jij het? Niet alleen hoe ik het zie, maar een van de doelen van de wet passend onderwijs was minder diagnose stellen. En dat is ook niet noodzakelijk. En als ouders mij om advies vragen en er wordt iets beweerd dat iets moet of niet mag, dan is mijn reactie altijd, vraag maar waar staat dat? Want heel vaak staat dat namelijk nergens en is het ook niet per se zo. En is het juist dus de bedoeling dat we meer kijken van naar wat heeft een kind nodig, in plaats van naar wat heeft een kind. Dus Maar het is toch handig om te weten wat een kind heeft, om te weten wat het nodig heeft? Als die twee dingen aan elkaar gerelateerd zijn, maar, wel als, ja. Als Melchior heel zegt dat autisme, niet. Dat lijkt me best dat een school daar iets mee kan. Nou, dat weet ik niet. Nee, precies. Nee, ik denk het meeste van het gedrag dat ik liet zien, dat is niet per se gerelateerd aan mijn autisme, maar aan die schooltrauma's. Ja. Eens. Ja. Want agressie is geen kenmerk van autisme. Maar wat is dan de conclusie? Dat het veel meer zin heeft om te kijken naar wat heb je nou voor gedrag en waar komt dat vandaan, dan wat heb je voor diagnose. Want dat levert niet per se bruikbare handvatten op. Jij bent nu 22. Als je dat nu bekijkt vanuit je bent een volwassen man. Als je kijkt naar hoe die scholen daar toen op reageerden, snap je daar iets van? Nee, ik snap niet hoe die scholen daarop reageerden. Ik snap heel goed hoe die leerkrachten individueel daarop reageerden. Maar iedereen werkte zo langs elkaar heen, wisten elkaar vaak niet te vinden. Mm-hmm. Professionals die niet eens van elkaars bestaan op de hoogte waren, dat snap ik niet. En wat zou dan nu met terugwerkende kracht jouw advies geweest zijn? Mijn advies zou zijn geweest, vraag op tijd om hulp. Dat is geen zwakte, als dat school, is juist een kracht. Als school of als leraar, want er waren en ook bij wie dan? Nou, in mijn geval waren er bijvoorbeeld professionals om mij heen, een psycholoog en andere betrokkenen, die wilden heel graag helpen. Ook wilden prima op school langskomen. Maar school dacht, nee, wij moeten dit zelf oplossen. Wij zijn verantwoordelijk. Hoe fijn was het geweest als die leerkracht af en toe om hulp kon vragen? En dan had jij gewoon op die school kunnen blijven? Misschien wel, ja. Karin, jouw beide zoons hadden ook een ingewikkelde schooltijd. Wat was de kern van hun probleem, denk je? Ook het niet gezien, gehoord en niet begrepen worden. Wat ik ook pas achteraf wist hoor. Ik zeg altijd, ik heb heel veel geleerd van mijn eigen kinderen daarin. En me ook eigenlijk ontwikkeld op dat gebied. Mm-hmm. Dus precies, kijk naar wat zit er achter bepaald gedrag. Waarom doet een kind zo? En dat is, wat deden ze bijvoorbeeld, jouw zoon? Weglopen bijvoorbeeld. Ja. Of zich verstoppen onder een stoel. Dat soort dingen. Of agressief konden ze ook zijn. Een heel goed voorbeeld is dat mijn oudste, die had op een gegeven moment een shadow, heet dat. En dat is iemand die echt begeleidt in de klas, specifiek voor hem. Maar er was heel veel verloop, was steeds een andere. Maar een shadow, ik heb er nog nooit van gehoord. Wat is dat? Ja, dat is een soort van persoonlijk begeleider die dan mee kan in de klas. Voor als het dus even misgaat. Zit zo iemand dan naast je kind? Ja. Echt waar? Ja. Ja. Oh. Ja, nou dat kan allemaal. Er is sowieso heel veel mogelijk wat heel vaak niet wordt niet. En hoe oud waren jouw kinderen toen? Met die shadow was mijn oudste zoon, die was toen denk ik 8. Ja. En er zit een volwassen iemand naast je zoon om hem nog extra coaching te geven? Ja, of op het moment dat er iets niet goed ging, of hij zou weglopen of iets, dat die persoon dan met hem mee kon gaan en dat niet de leerkracht kon gewoon doorgaan met de les, bijvoorbeeld. Alleen daar zat heel veel verloop in en op een gegeven moment gaf dat ook wrijving tussen tussen hem en de shadow. En op een gegeven moment er kwam steeds een nieuwe. Dus op een gegeven moment zei ik tegen hem van ja, maar deze shadow die moet weg. Dat ligt niet aan jou. Hè, maar met jou gaat het heel goed. Maar ze gaat andere kinderen helpen die het moeilijker hebben dan jij. En vervolgens ging het met de volgende shadow heel slecht. En uiteindelijk bleek dus dat hij zei van ja, maar dat doe ik. Want anders gaat zij weg. En terwijl wij dachten, hij gedraagt zich niet op een goede manier. Wat is er? Hij luistert niet, hij doet het niet. Maar hij deed het alleen maar dat zij niet weg. En dit was op een reguliere school? Nee, het was speciaal onderwijs. Ja, precies. Daar heb je die shadows. Nee, niet standaard hoor. Hoe krijg je dan zo'n shadow? Het is vooral belangrijk dat je als ouder ook heel goed weet hoe de hazen lopen, wat de mogelijkheden zijn. En in principe moet een school, als een kind iets extra's nodig heeft, een OPP opstellen, een plan. Ja. Waarin staat wat heeft een kind nodig. Heb jij zulke shadows in de klas, Bart? Ja, wij noemen het geen shadows. Bij ons heet het inderdaad gewoon een persoonlijk begeleider. Die komen vanuit de jeugdhulpverlening, vanuit de jeugdzorg. Ja. En jij noemt al het verloop. We hebben ze inderdaad ook op school. Ja, klopt. Ja. Niet bij ons in dienst, maar wel vanuit de jeugdzorg. Ja. Want hoeveel kinderen heb je in de klas? Wij hebben bij ons in het speciaal onderwijs maximaal 12. Ja. Maar ik heb een SO plus klas. Omdat ik onderwijs en zorg combineer, hebben we er maximaal 4, 5, maximaal 6. Oh ja. Maar dan kunnen er best 10 mensen in de klas zitten als iedereen een shadow meeneemt. Ja hoor. Dat komt ook voor. Nee, dat wil ik niet. Nee. We gaan er zo over verder praten. Het is 3:30 geweest en aangeschoven is Ismael de Bruin voor het nieuws. NPO Radio 1. De A58 is bij Roosendaal in beide richtingen dicht vanwege een grote brand die vlakbij de snelweg woedt. De brand brak volgens Omroep Brabant uit na een explosie bij een bakkerij. De rookpluim is in de wijde omtrek te zien. De politie heeft gisteravond naar eigen zeggen een vechtpartij tussen voetbalsupporters voorkomen. Groepen van PSV en FC Utrecht fans hadden afgesproken elkaar op een parkeerplaats in Maarsen te treffen. De politie vond daar slagwapens. 6 mensen zijn aangehouden. Een kerk in Putten in Gelderland is beklad met een anti-Israël leus. De tekst werd gisteren ontdekt voor de deur van de kerk. Volgens Omroep Gelderland zou er een condoleance beginnen. Eind december werd er in Putten ook al een gebouw beklad. Twee agenten in Vlaardingen zijn gisteravond belaagd na een melding van geluidsoverlast. 3 mannen van 19, 33 en 37 uit de stad zijn aangehouden. De muziek in een schuur stond zo hard dat die in de hele wijk te horen was, zegt de politie. 1 agent werd bij zijn nek gepakt, waardoor hij geen lucht meer kreeg. Een andere agent werd klemgezet. De publieke tribune. Koen Verbraak. Ik praat vanmiddag over het speciaal onderwijs. En dat doe ik met 4 mensen aan tafel. Bart Heling, hij werkt als leerkracht en gedragsspecialist in het speciaal onderwijs. Ook aan tafel Karin Koreman, zij is moeder van Tobias en Olivier. 2 jongens die allebei moeilijk hun weg vonden in het reguliere onderwijs. En ze werkt bij een vereniging die ouders van kinderen helpt. Die vastlopen in het onderwijssysteem. Niels Aukema is er ook. Hij liep ook vast in het onderwijs, maar inmiddels loopt hij stage bij de Einstein-klas met de bedoeling om docent te worden, toch Niels? Ja, klopt. En ook aan tafel Melchior Wammers. Die heeft in zijn jonge leven op 13 verschillende scholen gezeten. En momenteel zet hij zich in om het onderwijs te verbeteren. Onder andere via de adviesraad Eigen Wijsheid. Karin, je vertelde over Olivier en Tobias, jouw zoons. Over dat zij... Ik vroeg eigenlijk aan jou, wat was de kern van hun probleem? Je was aan het vertellen over dat ze een shadow hadden. Een soort extra klopt, coach. Ja, de oudste die heeft dat op een gegeven moment gekregen. Alleen om terug te komen, de vraag was wat hadden ze nodig of wat hebben ze nodig? Dat was ook gewoon dat ze gehoord en gezien werden. En dat er gekeken wordt naar wat zit er achter dat gedrag. En als voorbeeld gaf ik dan iets wat voorgevallen is met die shadow. En wat daar dan eigenlijk achter zat. Waar we gewoon veel meer maar naar moeten kijken. En aan een kind vragen van waarom doe je eigenlijk zo? En precies het trauma wat Melchior ook vertelt. Dat is als de kinderen langdurig in een omgeving zitten waar ze zich niet prettig voelen. Dan gaat het, dat is heel logisch. Dan gaat het stressniveau omhoog. En dan ben je ook sneller bang, geïrriteerd. Alles komt harder binnen. Dus je kunt slechter tegen het geluid. En dat wordt erger en erger en erger eigenlijk. Dus het gedrag en zo wordt ook erger. Dat is eigenlijk een heel logisch gevolg. En De reflex is eigenlijk om dat gedrag dan in te perken. Hè, van zo gedraag je. Maar die kinderen hebben daar op dat moment echt geen invloed op. Ze kunnen dat niet. Ze kunnen dat eigenlijk niet controleren. Dus dan zou een leerkracht moeten vragen: wat is aan de hand? Ja, maar dat is dan op dat moment dat het al helemaal fout is gegaan, dan werkt dat niet. Maar liever wel in een eerder stadium. En ja, probeer ook afspraken te maken met elkaar van hey, als jij bepaald gedrag laat zien, wat kan ik dan doen om jou te helpen? En dat de leerkracht zich dan ook afvraagt. Maar als ik dat niet kan, want ik ben maar alleen, wat heb ik dan nodig? En dat de werkgever van die leerkracht, het schoolbestuur, want daar hoor je eigenlijk niet zoveel mensen over het schoolbestuur, maar die hebben een hele belangrijke taak en verantwoordelijkheid. En dat die met elkaar gaan kijken van hoe kunnen we het wel doen? Ja. En niet alleen nu voor dat kind. Nu heb je het over het speciaal onderwijs, toch? Ja, maar het is eigenlijk het regulier en speciaal, die muren die mogen ook inderdaad weg. En dat was ook de bedoeling. Maar juist die kennis uit het speciaal onderwijs, die zou meer in het regulier onderwijs terecht moeten komen. En dat was ook een van de doelen natuurlijk van wetpassend onderwijs. Mm-hmm. Zodat kinderen meer thuis nabij naar school kunnen. Alleen om wat voor reden dan ook is dat niet helemaal zo gebeurd. Wat dat betreft is het onderwijs een niet heel erg lerende organisatie zelf. Niels en Melchior, toen jullie naar de middelbare school gingen, vond de omslag plaats. Naar dat nieuwe passende onderwijssysteem. Het idee was om meer leerlingen binnen het regulier onderwijs te houden. Hoe is dat uitgepakt voor jouzelf, Niels? Werkte dat? Nou, niet per se. Ik had op dat moment ook, toen ik uitviel, niet heel veel extra nodig dan dat ik gehoord werd en een stukje opbouw weer richting school op een gegeven moment. Maar goed, ik had scholen die daar gewoon helemaal niks mee wilden doen. En ook een zelf opbouwplan eigenlijk gewoon in de prullenbak gooide. Omdat ze eigenlijk het idee hadden van we kunnen hier gewoon niks mee. Mm-hmm. Dat is dan erg jammer dat ze dan niet naar mij luisterden daarin. Ja. En ze wilden jou naar het speciaal onderwijs sturen, toch? Ja. Was dat een goed idee? Op het moment dat het echt in overleg was geweest, had het misschien wel gekund. Alleen op dat moment werd er eigenlijk heel weinig overleg daarin. En werd het eigenlijk een soort opgedrongen. Waarin ik op een gegeven moment ook heb gezegd van, toen ik dus een andere plek had gevonden, die Eindsen klas, heb ik gezegd van, dan ga ik daar naartoe. Maar het is nooit echt in goed overleg gegaan, dat stukje speciaal onderwijs. Want die Eindsen klas, wat is dat voor iets? Dat is een tak binnen een reguliere school. Waarin nu vooral heel veel leerlingen volledig daar in de Einstein-klas zitten. Die gewoon eigenlijk de hele dag door lessen volgen. En dan komen er de hele dag door komen de vakdocenten. Maar het bijzondere daarbij is dat we ook een vaste coach in de klas hebben. Die een vast gezicht is voor de leerlingen. Die de leerlingen kan begeleiden, die de leerlingen kent. Die zit er ook steeds bij? Ja, die zit volledig de hele dag daar. Dat is eigenlijk een soort tweede leraar? Ja, eigenlijk wel. Alleen dan een leraar vooral voor de leerlingen zelf. Ja, en wat heb jij daaraan? Of wat had jij daar toen aan? Ik denk vooral iemand die mij kende. Iemand die ook af en toe eens vroeg van, hoe gaat het met je? En lukt het ook allemaal? En die ook iets beter wist wanneer ik vastliep. En kun je een voorbeeld geven? Van zo'n interventie waar jij wat aan had? Nou, vooral wanneer ik bijvoorbeeld vragen kreeg met heel veel informatie. Waarmee ik op een gegeven moment al had bedacht van, volgens mij kun je deze vraag op 4 verschillende manieren interpreteren. En ook op misschien wel 10 manieren uitleggen. Liep ik dan heel vaak vast. En wat ik dan vaak deed, was proberen. En ja, het lukte dan niet om dat echt aan te geven. Maar dan probeer ik een beetje die coach aan te kijken. En een beetje signaal te geven van, het lukt even niet. En als een coach dan maar echt goed kennen, dan kwam hij wel even naar me toe. En dan hadden we het er even over. Waarbij ik ook niet heel veel nodig had. Dat er niet de vraag werd uitgelegd. Maar dat ik soms iemand even nodig had die zei van, het is gewoon goed zoals je doet. En die je zelfvertrouwen gaf. Ja. Ja. Je hebt wel eens gezegd dat deze school zelfs je leven heeft gered. Zeker, ja. Dat zijn wel hele grote woorden. Ja. Stond het er zo slecht voor? Daarvoor? Zeker. De scholen daarvoor waar ik steeds ook niet werd gezien. Waar ik uiteindelijk ook jaren thuis heb gezeten. Zorgde eigenlijk voor dat ik op een gegeven moment jaren thuis heb gezeten? Ja, uiteindelijk iets meer dan 2 jaar. Oh ja? Waarmee ik eigenlijk zoiets had van, volgens mij ben ik gewoon het probleem. En volgens mij kan ik er beter niet meer zijn. Zover ging het? Ja, want ik had zoiets van, ja, nu heeft iedereen alleen maar last van mij. En ik lever toch niks op. Dus ja, dan kan ik er beter niet meer zijn. En dus toen had ik ook gezegd van, ja, het hoeft voor mij allemaal niet meer. En toen kwam deze plek. En vooral de mensen daar. Die gewoon wel naar mij luisteren en mij zagen wat ik nodig had. Ja. En met naar mij luisteren bedoel je die begrepen wat er in me omging? Ja, ja. Niet dat jij de baas was? Nee, en oprecht gewoon geïnteresseerd waren. Mm-hmm. In wie ik was en wat mij interesseerde. Mm-hmm. Melchior, had die school voor jou ook goed gewerkt? Of juist niet? Nou, ik denk wat Niels beschrijft, het gaat inderdaad heel erg over het gezien en gehoord worden. En ik heb ook wel plekken gehad waarbij dat in ieder geval even het geval was. En nou ja, toen heb ik ook inderdaad de woorden gebruikt. Dat heeft mijn leven in ieder geval toen gered. Ja, ik denk dat levens kan redden. Maar uiteindelijk kwam je toch weer op een reguliere school? Uiteindelijk wel. Ik weet nog dat het een keer heel goed mis was gegaan. Toen ging ik al heel lang niet meer naar school. Ik had zelfs een vrijstelling van de leerplicht. Dus ik kon ook niet meer naar een school, al zou iedereen het willen. Het ging goed mis die dag. Want wat gebeurde er? Ik was flink uit mijn plaats gegaan. De politie was er al bij. Nou, ik zal niet verder op de details ingaan, maar het was goed mis. En ik weet nog diezelfde dag dat ik ineens dacht, wat loop ik nou te doen? Ik ben nu al jaren niet naar de school gegaan. Ik wil heel graag leren. Wat ben ik nou aan het doen? Ik wil gewoon naar school toe. En ik ben toen naar mijn moeder toegelopen. En ik zei, ik ga gewoon naar een reguliere school vanaf nu. Nou, dat ging niet meteen, maar toen begon wel een zoektocht. Wat is er dan nodig om daar te komen? Voor mij, maar vooral ook om die school daartoe bereid te krijgen. En dat lukte? Uiteindelijk wel. En hoe ging het toen met je gedragsproblemen? Toen ik eenmaal op een reguliere school belandde, en het lag niet aan het feit dat een reguliere school was, maar het feit dat ik ineens vakdocenten voor mijn neus had, die hadden geleerd voor een vak, dat ook kunnen uitleggen, meer dan wat er in het boek stond, meer dan wat ik zelf toch al wist. Ja, toen verdwenen die gedragsproblemen echt waar als sneeuw voor de zon. En toen was je een voorbeeldleerling? Nou ja, ik had het gevoel, ik heb iets te compenseren. Ik ben zo lang, heb ik niet mee kunnen doen. Ik vond het magisch. En waar kwam dat inzicht dan door tot stand? Het feit dat ik niks meer te verliezen had. Eigenlijk wat Niels ook beschrijft. Ik stond toen op het dak van een heel hoog gebouw. Ik dacht, ik kan nu of van het dak af, op een nou ja, vervelende manier. Of ik kan nu rustig naar beneden lopen en ik ga gewoon doen wat ik kan om het beter te doen. En die keuze heb ik toen gemaakt. En dat was gewoon een rationele afweging? Ja. Ja. En vanaf toen ging het goed? Niet in één keer. Dat was een lange weg. Het is heus nog wel eens misgegaan. Maar ik heb toen wel een doel voor ogen gehouden. En ik wist gelukkig ook mijn omgeving daarin mee te krijgen. In het begin werd ik echt voor gek verklaard. Maar we hebben het wel gedaan. En het kan dus wel. En je hebt je school afgemaakt? Nee. Uiteindelijk niet. Nee. Maar ik heb wel waanzinnig veel mogen leren. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. Dat was echt de mooiste tijd van mijn leven. Maar uiteindelijk kom je in een examenjaar terecht. En dan wordt er ineens tegen je gezegd, vanaf nu gaan we de stof alleen nog maar herhalen. Nou, toen ging bij mij opnieuw het licht uit. Ik denk, dan heb ik zoveel jaren gevochten om op een school terecht te komen, om te mogen leren. En dan hoor ik ineens, we gaan alleen nog maar stof herhalen. Ja, ik kon die gedachte gewoon niet aan. Dus uiteindelijk nog niet afgemaakt, maar wel blijven leren sinds. Is het nog je plan? Niet als doel op zich. Misschien wel om de mensen die altijd tegen mij hebben gezegd van die Melchior, die gaat nooit wat kunnen, die gaat nooit naar school kunnen, zal nooit zelfstandig worden. Ik voel wel de behoefte om die het tegendeel te bewijzen. Nou, of omdat een diploma misschien wel handig is, hè? Dat weet ik niet. Ik ben nu volop aan het werk. Als beleidsadviseur in het onderwijs. Ik weet niet of het daarvoor nodig is. Je hebt het niet nodig? Nee. Niet om aan het werk te kunnen in ieder geval. Bart, laat al deze verhalen ook zien dat het best wel ingewikkeld is om onderwijs voor iedereen passend te maken. Ergens wel, maar als je het terugbrengt naar de kern en wat Melchior net ook zegt, het valt op status met motivatie. En Melchior was blijkbaar gemotiveerd om die keus te maken. Dat is opgepikt. En toen jij hoorde van, we gaan nu alleen nog maar herhalen, toen viel volgens mij bij jou de motivatie weg. Volledig. En ik denk aan motivatie in het onderwijs. Hè, dat valt ook terug op de basisbehoeften die kinderen hebben. Relatie, competentie, autonomie. Vooral het stukje autonomie, het niet mogen kiezen. Als we daar meer de focus op leggen, dan komt het wel weer de goede richting uit. Ik zie jou ook knikken. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook zoals het in de internationale verdragen, kinderen hebben recht op onderwijs, op die manier ingericht eigenlijk. Ja, Alleen dat moet dan ook, ik zou dat ook graag terugzien bij de leerkrachten, dat de leerkrachten ook autonomie hebben om zelf keuzes te maken, om hun lessen zelf te mogen inrichten. Want dat is nu niet zo? Dat is niet zo, nee. Je moet het curriculum volgen. Ja, met name in het regulier onderwijs word je toch strak gehouden aan het leerstof-ja-klassensysteem. Werken we vanuit de methodes en de inspectie houdt er toezicht op. Ja. Dus wat zou dat in de praktijk zijn, dat je meer autonomie hebt? Ik denk, dat is toch een beleidsmatig stuk. Als inspectie een stapje terug zou doen en niet meer zo controleren, maar meer ondersteunend zou zijn vanuit het beleid. Scholen meer eigen invulling mogen geven. En je ziet hier en daar al hele mooie initiatieven ontstaan. En dat het vak van leerkracht weer een leuk vak is. Ik denk op het moment dat de leerkracht zijn vak leuk vindt, dat hij het voor de leerling ook een stukje leuker kan maken. En dat die motivatie dan ook vanzelf komt. Ja, want daar ontbreekt het nu aan. Ja. Ja? Ja, ik heb heel veel verhalen voor en vooral achter de schermen, want ik schrijf veel op LinkedIn, van leerkrachten die echt stuk gelopen zijn in het onderwijs, die niet meer tegen die druk kunnen en die wat anders zijn gaan doen of wat anders willen gaan doen. Mm-hmm. En hebben wij als maatschappij eigenlijk wel een goed beeld van dat speciaal onderwijs? Dat is natuurlijk ook de vraag, hè? Ik denk het niet. Dat is ook een van de redenen waarom ik erover ben gaan schrijven ruim 3 jaar geleden. Om dat beeld toch positief te beïnvloeden. En als er al een beeld is, dan is dat wel eens een negatief beeld, ja. Nou, ik denk vooral ook een negatief beeld, toch? Ja, vooral. Volgens de laatste schattingen is het leraartekort in het speciaal onderwijs ook nog eens veel groter dan in het reguliere onderwijs, hè? Correct. Heeft dat met dat imagoprobleem te maken of is het iets anders? Dat zal deels met het imagoprobleem te maken hebben. Maar ook omdat het speciaal onderwijs, ja, we hebben een hoop verloop aan personeel. Het valt mensen ook wel eens tegen op het moment dat ze bij ons zijn gaan werken. Wat valt ze dan tegen? De hoeveelheid en de zwaarte van de problematiek. Want er wordt veel van je gevraagd. Ja, wordt zeker veel van je gevraagd. En we zoeken dan mensen die naast hun opleiding tot leerkracht ook een extra opleiding hebben gevolgd, bijvoorbeeld tot gedragsspecialist. Maar die zijn ook moeilijk te vinden. Ja. Ja. En wat zou jij nu zeggen, hè, tegen mensen die wel eens erover denken om in dat speciaal onderwijs te gaan werken, om die over te halen? Waarom zouden ze het moeten kiezen, dat vak? Omdat in het speciaal onderwijs, je zult even door die eerste fase heen moeten, dat je misschien kan schrikken van de zwaarte van het probleem, maar op het moment dat je de verbinding met de kinderen krijgt en je weet hoe belangrijk je kan zijn en betekenisvol voor deze kinderen, dan gaat er een wereld voor je open. En wat daarnaast ook heel belangrijk is, is de druk die wij in het speciaal onderwijs ervaren is vele malen lager voor wat betreft het moeten behalen van prestaties. Want bij ons gaat het, wij halen wellicht weliswaar ook doelen voor kinderen. Die zijn allemaal beschreven in een OPP, wat jij net al zei, een onderwijsontwikkelperspectiefplan. Maar die zijn niet standaard gelijk voor alle leerlingen. Wij worden bijvoorbeeld niet gehouden dat de resultaten halfjaarlijks omhoog moeten. Mm. En daar worden we niet op beoordeeld. Karin, hoe zou jij het onderwijs graag willen inrichten? Kleine leerkernen waarin kinderen van verschillende leeftijden langere tijd bij elkaar blijven. Waarin veel meer praktische dingen ook worden aangereikt. En ja, dat. Maar wat ik ook nog heel graag zou willen zeggen over het speciaal onderwijs en regulier onderwijs, is dat vanuit het verdrag rechten personen en handicap er eigenlijk helemaal geen speciaal onderwijs meer zou moeten zijn. En dat er denk ik ook in het regulier onderwijs echt nog wel heel veel mogelijkheden zijn om het voor kinderen aan te passen. Dus zodat het onderwijs voor de kinderen eigenlijk passend is. En dat is nu denk ik voor een heel groot deel van de kinderen niet zo. Niet alleen het aantal kinderen wat uitvalt of naar speciaal onderwijs wordt verwezen, maar denk nog voor een veel grotere groep die ook allerlei bijlessen en rots- en watertrainingen moeten volgen om het te kunnen om die tijd eigenlijk te kunnen doorkomen. En dat is heel jammer. En over de inspectie, ja, die mag wel controleren, maar dan liefst op een ander gebied. We zouden moeten op een heel ander vlak moeten kijken naar wat voor proces maakt deze leerling nou door en waar zitten zijn talenten en hoe kunnen we daar op een zo goed mogelijke manier aan tegemoetkomen, zodat een kind zich zo volledig mogelijk kan ontplooien, zoals dat ook in het IVRK eigenlijk staat. Ondersteunen, denk ik, en niet zo controlerend als dat tot nu toe is. Want de inspectie levert bij scholen nog wel eens een angst op. En ik zie dat leerkrachten enorm hun best doen en directeuren ook om het wel goed voor elkaar te krijgen. Maar die angst is een slechte raadgever. En brengt nog wel eens wat paniek in de tent. Maar is dat dan vanuit de inspectie die angst? Of is dat vanuit het bestuur wat hoge prestaties wil halen? Hoog uitstroomniveau, hoog... omdat, ja, we willen toch allemaal die kinderen binnenhalen ook. Dus het is best wel veel commerciële strijd ook ondertussen in het onderwijs. Het speelt ook wel mee. Ja, meerdere factoren, zeker. Ja, ook de internationale ranglijstjes spelen een rol. De PISA bedoel je? Ja, want wij schijnen als Nederland onderwijs ook wat te zakken. Dus ook daar moet meer gepresteerd worden. Ja. Nou ja, het gaat in ieder geval helemaal niet goed. En niet alleen met de leerlingen niet, maar ook met de leerkrachten niet. Maar daarover ook. Kijk, de leerkrachten kunnen inderdaad nog een andere baan zoeken. Maar kinderen die hebben leerplicht, die moeten naar school. Exact. Ouders worden ook... In principe ben je als ouder strafbaar, hè, als je je kind niet naar school stuurt. Ook als je kind een thuiszitter is waar je eigenlijk zelf niks aan kan doen. Want de school zou natuurlijk aanpassingen moeten doen voor jouw kind enzovoort. En dat mogelijk moeten maken. Maar op het moment dat dat niet gebeurt, ben jij als ouder strafbaar voor iets waar je eigenlijk helemaal niets aan kan doen. Maar het gaat toch ook primair om dat kinderen een bepaald leerniveau halen? Hoe bedoel je? Nou, dat is toch de bedoeling ook van school, dat je dingen leert en dat je met een diploma de maatschappij ingaat? Nou ja, als je kijkt naar internationale verdrag voor de rechten van het kind, dan is de bedoeling dat een kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Dat dus snap niet ik wel, maar als jij zegt, ik heb me heel optimaal ontwikkeld, ik heb alleen geen diploma's, maar neem me maar wel aan. Ik denk dat dat best een probleem is. Ja, maar dan ik denk wel dat er ook vanuit het arbeidsveld, zeg maar, daar ook op een heel andere manier naar gekeken. Ik zou het veel mooier vinden als er bijvoorbeeld een portfolio zou zijn over wat kan een kind, of een jongere, wat zijn de talenten? Want wat zegt nou eigenlijk een diploma precies over daarover? En ook in het bedrijfsleven hoor je ook wel regelmatig van die leerling of die net afgestudeerde, die moeten we eigenlijk nog gaan opleiden. Daar moeten we eigenlijk nog mee beginnen dan. Dat is zo. Maar ja, een diploma zegt in elk geval iets dat je een bepaald toetsingsniveau hebt doorstaan. Ja, maar dat is net als met de CITO. Die is eigenlijk ontwikkeld om te controleren of de school wel zorgt. Hè? En dat is dan verworden op een gegeven moment tot een tool om te kijken wat een kind kan. Mm. Nou ja, het gaat te ver om daar heel diep in te... Dat zegt niet wat voor mens je bent. Je kan wel een bepaalde toets hebben doorstaan. Maar dat zit niet bij een diploma wat voor mens je bent. Maar wel dat je kan lezen en schrijven en dat je Engels beheerst. Ja. Nee, dat weet ik niet. Wij noemen dat diploma vaak een soort putdeksel. Omdat je geen idee hebt wat eronder zit. Iemand kan heel erg excelleren op wiskunde, maar met de talen heel veel moeite hebben. En als je dan heel talig werk gaat doen, dan heb je niks aan dat diploma. Dat zegt niks over wat eronder zit. Nou, ik geloof niet dat er niks dat het niks zegt. Dat lijkt me een beetje flauwekul, als ik eerlijk ben. Een diploma, ik bedoel, als je kan zien dat je de HAVO hebt afgerond, of het VWO, of het VMBO, dan staat dat toch wel. Dat is een graadmeter. Ja, maar als je dat diploma niet zou ontvangen, heb je het ook gedaan. Het gaat erom, heb je dat hele curriculum doorlopen? Nee, maar dan heb je die toetsing niet doorstaan. Nee, maar je leert meestal niet door de toets. Je leert door al die lessen die je hebt gehad en al het harde werk wat je hebt gedaan. Nee, maar die toetsing is voor mensen die jou niet kennen, waar jij solliciteert, iets van een basis. Zeker, maar niks meer dan dat. Nee, en het is een smalle basis, bedoel je? Ja. En dan heb je een assessment, hè? Dan kun je iemand tijdens het gesprek goed doorlichten om te kijken wat voor personen halen echt in huis, als je geen toets hebt. En ik denk dat een veel realistischer beeld kan geven. Niels, jij loopt nu zelf stage bij de Einstein-klasse. Wat is voor jou de belangrijkste les voor de leerlingen daar? Wat ik vooral belangrijk vind, is dat ze zichzelf mogen zijn. En als er iets is, altijd in gesprek kunnen gaan met wie dan ook. Mm-hmm. Dat het belangrijkste is dat zij zich goed voelen op school. Op het moment dat ze zich niet goed voelen, komen ze nooit tot leren. En dan heeft het ook allemaal geen zin. Ik mag ook sinds dit schooljaar maar ook echt helemaal de ICT-lessen zelf doen. En dan kies ik er soms ook voor om ze niet helemaal de les zoals ik van tevoren bedacht te doen, maar soms even iets anders te doen, omdat ik het idee heb dat veel belangrijker is. En dan merk ik ook bij de lessen daarna, ga soms 3-4 keer zo snel, terwijl ze zeggen, je hebt die ene les geskipt, maar dan haak ik dat later wel ergens weer in. Ja. En leid je ze wel op voor een soort eindtoets of een diploma? Zeker, ja. Maar dan is mijn einddoel niet dat diploma, maar dat zij gelukkig kunnen zijn in een samenleving, dat ze ergens komen, dat zij kunnen doen wat ze eigenlijk willen doen. En dan is zo'n diploma is een middel daartoe. Dus dan moet je wel ze daarvoor opleiden. Maar ik kijk ook heel erg daarna, wat is daarna nodig? En bijvoorbeeld, wat is er dan daarna nodig? Bijvoorbeeld heel erg van, hoe vorm je je eigen mening? Hoe ga je om met mensen met andere ideeën? Dat is denk ik soms nog veel belangrijker dan dat ze alle vakkennis over alles van wiskunde of alles van Nederlands kennen.